2 जनवरी 2010 विरोध हफ्ता بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 257 57 صفحہ نمبر 257 تیسری لائن اور سورۃ الانفال آغاز آیت نمبر 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بےحد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر کفار تمہارے ساتھ صلح کا معاملہ کرنا چاہیں, اگر وہ جھک پڑیں اور درخواست کریں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ آپ ان سے صلح فرما لیں. اور یہ حکم, یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ یہ حکم لازم نہیں, یہ حکم اجازت ہے. کہ آپ کو اجازت ہے اس بات کی کہ اگر آپ صلح فرمانا چاہیں تو آپ صلح فرما لیں. باقی رہی یہ بات کہ کفار اس صلح کی آڑ میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا تیاری کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے آگاہ ہے, ان کے ارادوں اور ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں, اور انہوں نے اس سلسلے میں جو باہمی مشاورت کی ہے اللہ اس بات سے بھی آگاہ ہے. اب فرمایا کہ وہ این یخدعو کا وہ این یریدو, اور اگر وہ ارادہ رکھیں این یخدعو کا کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَيَقِينًا آپ کو اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي اللہ کون ہے, فرمایا وہ ایسا ہے جس نے ایادہ کا قوت دی آپ کو بنصری ہی اپنی مدد سے, وہ بالمؤمنین اور ایمان والوں سے. اب اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ آپ نے تو ظاہر کے اعتبار سے مخالفین سے صلح فرما لی, لیکن مخالفین کی نیت درست نہیں, وہ دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب نیت کا معاملہ تو اللہ سے ہے جب تک کہ کوئی آثار ایسے نہ ہوں, ظاہری علامات ایسی نہ ہوں تو اس کی وجہ سے آپ ان کی پیشکش کو نہ ٹھکرائیں, آپ ان کی پیشکش کو قبول کر لیں. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے, تو آپ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی حفاظت فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی حفاظت فرمائی ہے, جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی, تقویت دی اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے بارے میں دو ذریعے بیان فرمائے, ایک غیبی ذریعہ ہے, ایک ظاہری ذریعہ ہے. ایک ظاہری ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں مدد کے دو ذریعے بیان فرمائے کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی دو ذریعوں سے. ایک ذریعہ تو غیبی ذریعہ ہے, اس کو بیان فرمایا بنصری ہی اپنی مدد کے ساتھ, تو یہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. تو اس مدد کی دو صورتیں تھیں, مدد کی ایک صورت جو ہے وہ غیبی صورت ہے. غیبی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے, جیسا کہ سورۃ الانفال اسی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے دوسرے رکوع اور پہلے رکوع میں اور دوسرے رکوع میں, پہلے رکوع میں اللہ نے خبر دی اور دوسرے رکوع میں فرشتوں کا اترنا اور فرشتوں نے جو کام کیا ہے اس غزوہ میں اس کا ذکر فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مدد فرمائی غیبی فرشتوں کے ذریعے سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ظاہری ایمان والوں کے ذریعے سے. تو یہ ایمان والوں کی جماعت جس کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں المؤمنین فرمایا ہے. ایک ہے الذین آمنوا, ایک ہے المؤمنون یا المؤمنین. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الذین آمنوا اس میں آمنوا میں فعل ہے, فعل میں تبدیلی ہوتی ہے کہ میں نے کھایا تو کھانے کا کام ختم ہو گیا, میں کھا رہا ہوں تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا, میں کھاؤں گا تو ابھی کھانے کا عمل شروع نہیں ہوا. تو فعل میں تغیر و تبدل ہوتا ہے لیکن اسم میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا. تو اسم سے مستقل اس کی صفت اور مستقل عمل کا اظہار ہوتا ہے. تو المؤمنین اور المؤمنون یہ اسم ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ایمان کبھی جدا نہیں ہوگا, یہ آخر وقت تک ایمان کی حالت پر رہیں گے. اور المؤمنون المؤمنین میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, آخر وقت ایمان پر رہیں گے, اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ ایمان میں کمزور نہیں, ایمان میں پختہ ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی المؤمنین فرما رہے ہیں کن کو؟ ان لوگوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں شریک تھے. اب غزوہ بدر میں جتنے شریک تھے وہ سارے کے سارے ایمان والے ہوئے, اور سارے کیسے ایمان والے ہوئے؟ پختہ ایمان والے ہوئے, اور سارے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اب جب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پر خاتمے کی خبر دے دی, اب اگر ان میں سے کسی کے ایمان کا کوئی انکار کرے گا تو مسلمان کیسے رہے گا؟ کہ ان کا ایمان تو قطعی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی خبر دے دی, اللہ نے سند نازل فرما دی. اب اگر ان کے بارے میں کچھ شک کرے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غزوہ بدر میں شریک تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حکمن شریک تھے, حقیقتاً شریک نہیں تھے, کہ حکمن شریک یوں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کی ذمہ داری کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ عطا فرمائے گا, اور تمہاری خوشخبریاں تمہارے لیے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شراکت ہے اس غزوہ بدر کے اندر وہ حقیقتاً نہیں ہے, وہ حکمن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ عطا فرمایا جو دوسرے شرکا کو عطا فرمایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے, اسی طرح دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شریک ہوئے, اگر کوئی شخص ان حضرات میں سے کسی کو کہ جس کا غزوہ بدر میں شریک ہونا قطعی خبر تواتر سے معلوم ہے, اگر ان کو کسی ان میں سے کسی کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت طلوع سے بھی وہ کافر قرار پائے گا. تو ایک بات یہ ہے جو اس سے معلوم ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایمان والوں کی رفاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی کی ایک صورت ہے کہ جس کو ایمان والوں کی رفاقت نصیب ہو اللہ کے کام کے لیے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ایک صورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کی مدد فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے غزوہ بدر میں آپ کی مدد فرمائی. اور پھر یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایمان والے جو حضرت آپ کے ساتھ ہیں, یہ ایمان والے ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے, کہ ان کی آپس میں دشمنیاں کس انداز کی تھیں اور ان کے دلوں میں جوڑ اللہ نے کیسے پیدا فرمایا, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بیان فرمایا. وہاں کہ وہ اللہ بین قلوبہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان, وہ اللہ اس نے الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان. لو انفقت, اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے جمیان پورا کا پورا, اگر زمین کی ساری نعمتیں جو ظاہر ہیں یا چھپی ہوئی ہیں, اگر یہ سارا جو کوئی زمین کے اندر ہے یہ سب کچھ بھی اگر آپ خرچ کر دیتے تو ما الفت بین قلوبہم, تو آپ الفت پیدا نہ کرتے ان کے دلوں کے درمیان, کہ ان کی دشمنیاں ایسی تھیں کہ ان کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ تعالی نے الفت ڈال دی ان کے درمیان. انہ عزیز الحکیم, یقیناً وہ نہایت زبردست ہے, حکیم نہایت حکمت والا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے کہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو حکمت کے ساتھ پورا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال حکمت اور کمال قدرت سے ان حضرات کے درمیان محبت پیدا فرمائی, اور ان کے درمیان جو نفرت کی کیفیت تھی وہ کیا تھی, اس قدر نفرت کی کیفیت تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے کہ جب یہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو یہ نہیں تھا کہ یہ پورے عرب والے ان 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے, بلکہ 360 بتوں کی وجہ یہ تھی کہ کوئی قبیلہ کسی اور قبیلے کے بت کو معبود ماننے کو تیار نہیں تھا. نتیجہ یہ ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا بت, ہر شاخ کا اپنا بت, یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ جس وجہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی تھی تو مدینہ منورہ کے جو مشرکین تھے وہ جب طواف کے لیے آتے تھے, عمرے کے لیے آتے تھے, جب عمرے کے لیے آتے تھے بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے کیونکہ بت تو بیت اللہ کے اندر ہوتے تھے, طواف کرتے تھے, لیکن صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے. صفا اور مروہ کی صحیح اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ایک بت صفا پہ رکھا ہوا تھا, ایک بت مروہ پہ رکھا ہوا تھا. اب یہ جو صفا اور مروہ والا بت تھا یہ کیونکہ مکہ مکرمہ والوں کا تھا, یہ اصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے, جو صفا پہ بت پڑا تھا وہ مردانی شکل کا تھا اور جو مروہ پہ بت تھا وہ عورت کی شکل کا تھا, لیکن یہ بت ان کے تھے, اہل مکہ کے تھے. تو مدینہ منورہ کے جو مشرکین آتے تھے تو صفا مروہ کا صحیح نہیں کرتے تھے. صحیح اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس جو پہاڑی سے ہم شروع کریں گے تو یہاں بھی ان کا بت پڑا ہوا ہے, اور اس پہاڑی تک ہم نہیں جانے وہاں بھی ان کا بت پڑا ہوا ہے, تو یہ بظاہر احترام ہے, تقدس ہے ان کے بتوں کا, تو ان کے بتوں کا تقدس ہم کیوں کریں, تو ان کے بتوں کا احترام ہم کیوں کریں, تو لہٰذا اس وجہ سے وہ صحیح نہیں کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو کچھ لوگ عمرے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت ہم تو صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے اس وجہ سے کہ بت پڑے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, کہ لہٰذا تم جو اس کی صحیح کرو گے صفا مروہ کے درمیان چلو گے, یہ بتوں کی وجہ سے نہیں چلو گے, تم تو اللہ کی وجہ سے چلو گے. تو صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلنا ہے, تو بتوں سے بے نیاز ہو کر چلو. اس کے بعد جو حضرات گئے انہوں نے اس کی صحیح کی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان اتنی نفرتیں تھیں کہ ایک دوسرے کے بت کو بھی معبود ماننے کو یہ تیار نہیں تھے, اس لیے ہر قبیلے نے اپنا علیحدہ جو ہے وہ بت رکھا ہوا تھا. اسی طریقے سے قریش میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جناب یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی وہی ایام جاہلیت کی لڑائی تھی, آپس میں دشمنی تھی, اس کا نتیجہ کربلا میں ظاہر ہوا. حالانکہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان نفرتوں کو الفتوں میں تبدیل کر دیا اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے. اگر یہ بات کہی جائے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان وہی جو ایام جاہلیت والی دشمنی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے, تو نعوذ باللہ من ذلک, کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت کے بارے میں کیا کچھ باقی رہے گا. تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے, چاہے تاریخ کچھ کہتی رہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ یہی بات مانی جائے گی کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا اس کے محرکات اور تھے, اس کے محرکات وہ نہیں تھے جو محرکات ہم بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اختلاف سے میں سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی, اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا, یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو, اس کن تم آدان فالف بین قلوبکم فاسباہ تم بنعمت ہی اخوانا, تو اس بات کو یاد کرو تم جب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے. اب یہ بات مکہ مکرمہ میں بھی تھی اور یہی بات اختلافات کی نفرتوں کی یہ بات مدینہ منورہ میں بھی تھی. بنو امیہ اور بنو ہاشم میں اختلاف تھا لیکن جب نبی اسلام تشریف لائے ایمان کی برکات سے یہ اتفاق ایسا ہوا. جب آپ دیکھیے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ بنو امیہ کی ہیں اور نبی اسلام بنو ہاشم میں سے ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا ہے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا یہ بنو ہاشم میں سے ہیں, اور ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا یہ بنو ہاشم میں سے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے جو داماد ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بنو امیہ میں سے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یزید بنو امیہ میں سے ہے, اور اس کے سسر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں, یہ بنو ہاشم میں سے ہیں. تو لہذا ان خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو رشتے دیے بھی ہیں, ایک دوسرے رشتے لیے بھی ہیں. تو یہ فرمایا کہ ایمان اور اسلام کی برکات کی وجہ سے ایسا ہوا. اسی طرح اوس و خزرج جو مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے ان کے درمیان عرصے دراز سے لڑائیاں چل رہی تھیں, اور ایسی لڑائیاں تھیں کہ معمولی معمولی بات پر کے ایک دوسرے کو دیکھا ہے تو دوسرے نے کہا تم مجھے گھور کے کیوں دیکھا, اس بات پہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی سال سال تک چلتی رہی. دو گھوڑا سوار آئے, ایک ایک قبیلے کا تھا دوسرے دوسرے قبیلے کا تھا. پانی پینے کے لیے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں تو ایک کے گھوڑے نے منہ ڈالا, ابھی اس نے منہ نہیں نکالا تھا, دوسرے کا گھوڑا ذرا زیادہ پیاسا ہوگا, وہ رکا نہیں آگے بڑھ گیا. جب آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ اچھا جب میرا گھوڑا پانی پی رہا تھا تو تیرے گھوڑے نے منہ کیوں ڈالا, اس بات پہ اس کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو اس کے قبیلے والوں نے آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور سالہا سال سے سلسلہ چلتا رہا. کئی بڑی لڑائیاں تاریخی ان قبیلوں کے درمیان ہوئی ہیں. ایک لڑائی جس کو حرب بسوس کہتے ہیں وہ 63 سال تک چلتے ہی دوسرے کو قتل کرتے رہے. ایک لڑائی اس کو حرب بواس کہتے ہیں وہ 120 سال تک چلتی رہی ان کے درمیان, آپس میں چلتی رہی دوسرے کو قتل کرتے رہے. لیکن جب نبی اسلام تشریف لائے, یا اوس و خزرج والے ہوں یا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ والے ہوں یا قریش کی شاخیں ہوں, یہ سب آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایسی محبت ہوئی کہ جس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبت ان کے درمیان کس نے پیدا کی؟ فرمایا کہ یہ محبت ہم نے ہی پیدا کی, ہمارے سوا یہ محبت کو پیدا نہیں کر سکتا تھا. کہ اگر آپ دنیا جہاں کی ساری نعمتیں بھی استعمال فرما لیتے یہ محبت کی کیفیت آپ پیدا نہیں فرما سکتے تھے جو محبت کی کیفیت ہم نے پیدا کی. یہ جو پاکستان ہے, یہ پاکستان بنا 1947 میں. 1947 میں پاکستان بنا, لیکن 1971 میں یہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ کئی قومیتوں کے نعرے اس باقی جو بچا کھچا پاکستان, اس میں بھی کئی نعرے بلند ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بنیاد نہیں ہوگی, جس بنیاد پر آپ جمع ہوئے ہیں اس بنیاد کو قائم نہیں رکھیں گے تو اتحاد بھی قائم نہیں رہے گا. پشتون ان کی تہذیب علیحدہ, بلوچ ان کی تہذیب علیحدہ, سرائکیوں کی تہذیب علیحدہ, پنجابیوں کی تہذیب علیحدہ, اور جو ہجرت کر کے وہاں سے انڈیا سے پاکستان آئے ہیں ان کی تہذیب علیحدہ, ہر ایک کی زبان علیحدہ. وہ کیا قدرے مشترک ہے جن جو سب میں پائی جاتی ہے, وہ ہے اسلام. جب اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا تو پھر بنگال والے ہمارے ساتھ کیوں رہتے؟ جب اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا تو بلوچ پنجاب کے ساتھ کیوں رہیں؟ پنجاب والے سندھ والوں کے ساتھ کیوں رہیں؟ سندھ والے سرحد والوں کے ساتھ کیوں رہیں؟ تو لہذا اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بنیاد بھی فراہم کرنا ہوگی. اور اللہ تعالی نے بات فرما دی کہ یہ ایمان والوں کے درمیان الفت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے, تو بنیاد ہوگی تو اتحاد ہوگا. تو جب اس بنیاد کو ہم قائم نہیں رکھیں گے, اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں کریں گے, تو باہمی اتحاد اور محبت کی کیفیت, معاشرہ محبت کا, یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمان والوں کے درمیان الفت ڈال دی, اور یہ ایمان والے جن الفت ڈالی یہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد فرما رہے تھے, جو غزوہ بدر میں جا کر پہنچے ہیں. یہ قریش مقابلے پر آئے, اب ان کے تین آدمی سامنے آ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی تین آدمی جو ہمارے مقابلے میں آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان کے مقابلے میں کون آئے؟ انصار آئے, مہاجرین بھائیوں کو بچانے کے لیے کہ ہم جاتے ہیں. تو تین انصار مقابلے میں آئے, لیکن ان قریشیوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ان سے نہیں, ہمارا مقابلہ تو ہے اپنے ہی لوگوں سے, لہٰذا ہمارے سامنے جو ہے وہ ہماری ہی قوم کے لوگوں کو لایا جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو تین مہاجرین میں سے علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور نبی اسلام کے ایک چچزاد بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ, یہ تین آگے بڑھے تو مقابلہ ہوا. تو مہاجرین و انصار میں اتحاد کی کیفیت یہ تھی کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا, اور اس انصاری نے اس محبت کی وجہ سے کہ ایمان کی محبت ہے تو اسلام کی محبت ہے, تو انہوں نے اپنے جو مال و متا تھا اس کے دو حصے کر دیے کہ ایک حصہ تم لو ایک حصہ میرا ہے. حتیٰ کہ ایک صاحب نے یہاں تک بھی کہ دو بیویاں تھیں, عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو بھائی بنے, کہا کہ اس وقت پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے, پردہ نہیں تھا, کہا کہ ان دونوں میں سے دیکھ لو کہ میں ایک کو چھوڑتا ہوں تم نکاح کر لو نہیں, اور میں کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کو میں طلاق دیتا ہوں, تم اس سے نکاح کر لو. یہ ایثار کی کیفیت, محبت کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. تو معلوم ہوا کہ اتحاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے, اور اختلاف کا ہونا, اور اختلاف جو ہے اگر مفادات کی بنیاد پر ہو, نفسانیت کی بنیاد پر ہو, تو یہ شیطان کے اثرات ہیں, تو جس سے بچنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہایت زبردست ہے, نہایت حکمت والے ہے, کہ اس نے کمال حکمت سے اور کمال قدرت سے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی. یا ایھا النبی حسبک اللہ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کو اللہ, ومن اتبعک من المؤمنین. اب اس کے دو معنی یہاں ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی درست ہیں. ایک معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی, ومن اتبعک من المؤمنین, اور ان کو بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی ایمان والوں میں سے. ایمان والوں میں سے جو آپ کے طریقے پہ چلے گا اس کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے. ایک معنی اس کے یہ ہیں. تو قیامت تک کے لیے ایمان والے جو نبی اسلام طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی کفایت فرمائیں گے, ان کی بھی مدد فرمائیں گے, ان کو بھی اللہ کافی ہیں. ایک معنی یہ. دوسرے معنی یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی ہے, اور آپ کو ایمان والوں کی جماعت کی مدد کافی ہے, تو یہ اگرچہ جماعت قلیل بھی ہو لیکن یہ آپ کو آپ کے لیے کافی ہے اور انہی پہ آپ جو ہے انحصار فرمائیں اور ان کی تعداد کی جو قلت ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں. اب یہ دوسرا جو مفہوم ہے یہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ یہ اوپر سے حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ایدک بنصرہ و بالمؤمنین. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جماعت کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی؟ اس لیے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والے اگرچہ تھوڑے ہوں منافقین کثیر بھی ہوں تو فائدہ کوئی نہیں, کمزور ایمان والے بہت بھی ہوں تو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. تو لہٰذا ایمان پختہ ایمان والے چاہے تھوڑے بھی ہوں تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں. تو آگے یہی بات آ رہی ہے کہ اگر ایمان والوں کی تعداد کم ہو اور کفار کی تعداد زیادہ ہو تو ابھی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. یہاں دو باتیں اور بھی قابل غور ہیں. ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی استعمال نہیں فرمایا, خطاب کیا ہے یا ایھا النبی سے. پورے قرآن مجید میں الحم سے لے کر الناس تک اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بھی نبی اسلام کو یا محمد کہہ کے خطاب نہیں فرمایا. تو اس میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب میں نے خالق ہوتے ہوئے ان کو نام سے نہیں پکارا تو تم تو ان کے امتی ہو, تمہیں تو حضرت کا ادب احترام کرنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام کو نام سے پکارنا یہ خلاف ادب ہے, ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نبی علیہ السلام یہ بات فرمائی گئی کہ اگر یہ دھوکہ بھی دینا چاہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, ان سے معاہدہ ان کی درخواست پر کر لیں. جب یہ بات فرمائی کہ معاہدہ کر لیں تو یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے. جب قیامت تک کے لیے ہے تو پھر آج امریکہ بار بار پیشکش کر رہا ہے, اتحادی قوتیں بار بار درخواست کر رہی ہیں لیکن طالبان ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں, تو معاہدہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ ایک سوال ہے جو دین والوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اور اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار تم سے معاہدہ کرنا چاہیں درخواست بھی خود کریں, امریکہ اور اتحادی خود درخواست کر رہے ہیں, تو پھر طالبان کو تو مذاکرات کر لینی چاہیے, طالبان مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ میں نے یہ بات گزارش کی ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے, لازم قرار نہیں دیا. تو جب کفار آپ کی طرف مائل ہوں تو آپ ان کی طرف جھک جائیں, ان کی صلح قبول فرما لیں, تو یہ اجازت ہے حکم نہیں. اب جب اجازت ہے, جب حکم نہیں لازم نہیں, تو پھر طالبان پہ بھی لازم نہیں, اب لازم نہیں. اب یہ امیر المومنین یا امیر لشکر کی صوابدید پر ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیصلہ ہوتا تھا اس کی توثیق اور تصدیق تو اوپر سے نازل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فوری وحی کے ذریعے سے آپ کو صورتحال واضح آپ کے سامنے فرما دیتا تھا. مثال کے طور پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں تھے, ظہر کی نماز کا وقت ہوا. جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو جتنے ایمان والے تھے سارے نماز میں مشغول ہو گئے. اب کفار نے دیکھا کہ سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرما لی. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کہنے کہ ہم تو بڑے بیوقوف ہیں, احمق ہیں, جب یہ سارے نماز میں تھے تو ہم نے یک بار ان پہ حملہ کر کے, اچانک ان پہ حملہ کر کے ان تمام کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ یہ تو نماز میں تھے, ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں رہے تھے. لہٰذا ہم ان پہ حملہ کرتے, اچانک حملہ کرتے, فوری حملہ کرتے اور ان سب کا خاتمہ کر دیتے, تو ہم نے موقع ضائع کر دیا. ان میں سے ایک آدمی جانتا تھا نمازوں کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ فکر کرو, پریشان نہ ہو, ابھی ایک نماز آگے آ رہی ہے, عصر کی نماز. اور عصر کی نماز ایمان والوں کو ایسے محبوب ہے جیسے کہ اولاد محبوب ہوتی ہے, یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو لہٰذا عصر کی نماز میں فائدہ اٹھا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے وحی نازل فرما دی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز جو پڑھائیں تو اس طریقے سے نماز پڑھائیں کہ کچھ لوگ جنگ کی حالت میں ہوں اور کچھ لوگ نماز کی حالت میں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عصر کی نماز پڑھی, اس طرح پڑھائی کہ جو مشرکین تھے کفار سے مقابلے والے, وہ سامنے کی طرف تھے اور سامنے کی طرف قبلے کی طرف تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں باندھنے کا حکم دیا, دو صفیں بنائیں, دو صفیں بنائیں, اور ان یہ نماز جو عصر کی نماز ہے دو رکعت نماز ادا کی, سفر والی نماز تھی, تو یہ کس طریقے سے ادا کی, اس طریقے سے ادا کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز مکمل فرما رہے تھے تو جب رکوع کیا تو رکوع میں تو دونوں صفیں شامل ہوئیں, لیکن جب رکوع سے سیدھے قومے میں کھڑے ہوئے تو قومے میں کھڑے ہونے کے بعد جب سجدہ فرمایا تو اگلی صف سجدے میں چلی گئی, دوسری صف جو تھی وہ سیدھی کھڑی رہی, کہ دشمن کیونکہ سامنے تھا تو دوسری صف جو ہے سیدھی کھڑی رہی اور دشمن دیکھتے رہا کہ یہ تو نہیں جھک رہے, یہ تو نیچے نہیں جا رہے, تو لہٰذا یہ مقابلے میں کھڑے رہے, اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اگر وہ حملہ کرنا چاہیں حملہ کریں تو یہ اس کا دفاع کریں گے. اب جب پہلی صف سجدہ کر کے فارغ ہو گئی تو یہ پہلی صف کھڑی ہوئی تو دوسری صف نے جلدی سے سجدہ کر لیا, جلدی سے سجدہ کیا, اور جلدی سے سجدہ کرنے کے بعد تو جہاد میں حرکت کرنے کی بھی اجازت ہے نماز میں, تو دوسری صف کے افراد جو ہیں وہ آگے ہوتے گئے, پہلی صف والے پیچھے ہوتے, تو میرے جہاں یہ میں کھڑا ہوں تو یہ آگے میرے کو کھڑا ہے تو میں آگے ہو گیا وہ پیچھے ہو گیا. اب جب اس طرح سے کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف پہلی صف بن گئی, پہلی صف دوسری صف بن گئی, تو جب دوسری رکعت ادا کی تو پہلی صف والوں نے اسی طریقے سے رکوع کے بعد سجدہ کیا, اب دوسری صف والے نے سجدہ نہیں کیا, وہ کھڑے رہے, انہوں نے بعد میں سجدہ کیا, اتحیات میں دونوں اکٹھے ہو گئے, اب دونوں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے دشمن تھا, اس طریقے سے نماز دو رکعت انہوں نے مکمل کی. تو یہ طریقہ کار اس وقت ہے کہ جب کہ ایک ہی امیر ہو, اور ایسا امیر ہو کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا سب چاہیں کہ ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں, تو ایسی صورت اختیار کی جائے گی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تو سب نماز پڑھنا چاہتے تھے, اس لیے صورت اختیار کی گئی. بعض والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لیں جماعت کی, تو کچھ لوگ مورچے پر ہوں, کچھ لوگ نماز پڑھ لیں, باقی وہ پھر آ کے مورچے سنبھال لیں اور دوسرے جو مورچے والے ہیں وہ نماز پڑھیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آگاہ فرما دیتے تھے, اب تو وحی نازل نہیں ہونی, اب انحصار ہے امیر المومنین کی صوابدید اور فراست پر, کہ امیر المومنین کی فراست کے مطابق فیصلہ ہوگا, مشاورت سے مشاورت ہوگی اور پھر فراست کے مطابق فیصلہ کرے گا. فیضہ اعظم تھا فتوکل اللہ, تو اب یہ حکم ہے کہ وہ مشورہ کر لے, مشاورت کے بعد جس نتیجے پہ وہ پہنچ جائے اور اس پہ ڈٹ جائے, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس میں اس کی اطاعت کریں. اب امیر المومنین کی فراست کیا کہتی, امیر المومنین کی فراست یہ کہتی ہے کہ اس وقت ان لوگوں سے صلح کرنا ان کی طاغوتیت کو برقرار رکھنا ہے. ان کی فراست یہ کہتی ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکل گیا تو لہذا امریکہ جا کے لڑنا تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ان حالات میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو گھیر کے یہاں بھیجا ہے, اب اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے, اگر مزید اس کو ہم یہاں روک لیں تو اس کی مرکزیت ختم ہو جائے گی, جب اس کی مرکزیت ختم ہو جائے گی تو آئندہ کے لیے امریکہ اور اتحادیوں کا خطرہ مسلمانوں کے سر سے ٹل جائے گا. یہ اس وقت اتنا بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں کہ 57 مسلمان ملک تمام تر وسائل و ذرائع کے باوجود بھی ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں, تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا روب مسلمانوں سے ہٹایا جائے تاکہ مسلمانوں میں جو نفاق کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے یہ نفاق کی کیفیت ختم ہو جائے. تو یہ اب فراست اور بصیرت کی وجہ سے امیر المومنین کا فیصلہ ہے, تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کرنا لازم نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انحصار بصیرت اور فراست پر ہے, اور بصیرت اور فراست کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت صلح نہ کی جائے جب تک کہ صورتحال بالکل واضح نہ ہو, کیونکہ اس وقت فیصلہ کن مرحلے میں ہے, اس وقت صلح کرنا اس فیصلہ کن مرحلے کو پیچھے لے جانا ہے, تو یہ فراست و بصیرت کے خلاف ہے, تو اس لیے ان کا جو کام ہے قرآن مجید کے مخالفت میں نہیں ہو رہا, بلکہ قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق جو روح قرآن ہے اس کے مطابق ان کا عمل ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بات فرما دی کہ ایمان والوں کی تعداد اگر قلیل بھی ہو لیکن وہ اپنے امیر کی اطاعت بھی کر رہے ہیں, ایمان پر بھی پختہ ہیں, اور مقصود بھی اللہ کی خوشنودی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ان کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے. ہاں اگر اللہ تعالی اپنی حکمت کی وجہ سے بظاہر ناکامی بھی دے دیں تب بھی ایمان والے حقیقتاً کامیاب ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی پختگی ہو. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نعمت عطا فرما دے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا أولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك وبرحمة الله.